Wybiera do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia. Korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bardziej prawdopodobna staje się podwyżka stóp procentowych, tak mówią ekonomiści po danych o inflacji. Sekretarz generalny NATO z wizytą w Odessie zapewnia Ukraińców o wsparciu sojuszu. 14 osób usłyszało wyroki od kilkunastu miesięcy do 6 lat więzienia za produkcję i sprzedaż narkotyków, między innymi w Krakowie. Obniżki stóp procentowych coraz bardziej prawdopodobne. Stało się tak po dzisiejszych danych o inflacji. Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny w marcu wzrosły o 4,9% w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2%. Przestrzeń do obniżek jest duża, bo inflacja zaskakuje względem projekcji w dół. Na koniec roku będzie pewnie w okolicach 3% i później będzie gdzieś tam do celu zmierzała. Patrzymy na rynek pracy, tu jest pewne ochłodzenie i patrzymy na płace. Wzrosty miesięczne są coraz mniejsze i te płace zaczynają być na takim kontrolowalnym, komfortowym poziomie. Mieliśmy też mocniejszego złotego, mieliśmy też odwrócenie trendów w ogóle surowcowych, teraz mamy niższe ceny paliw. Przewidywał w rozmowie z nami Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao S.A. Pierwsza obniżka stóp w maju o 50 punktów bazowych mogłaby doprowadzić do spadku raty przeciętnego kredytu mieszkaniowego na kwotę 450 tysięcy złotych o około 150 zł. Utrzymywanie wysokich stóp przyniosło bankom rekordowo wysokie zyski. W ubiegłym roku zarobiły 42 miliardy złotych. Dla porównania to ponad połowa wydatków z budżetu na program 800+. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z wizytą w Odessie. Zapewniał tam Ukraińców o wsparciu sojuszu dla ich kraju. Potępił niedawne ataki Rosji na ukraińskich cywilów. Na wspólnej konferencji prasowej on i prezydent Wołodymyr Zełenski odnieśli się też do rozmów o zawieszeniu broni. Sekretarz generalny NATO podkreślał w Odessie, że sojusz jest z Ukrainą. W ciągu kilku ostatnich miesięcy niektórzy to podważali, ale niech nie będzie żadnych wątpliwości. Nasze wsparcie jest niezachwiane. Rutte zapewnił też, że kraje NATO popierają pokojowe dążenia Donalda Trumpa. Z kolei prezydent Zełenski skomentował przekazane niedawno przez wysłannika USA Steve'a Witkoffa rosyjskie żądania uznania rosyjskiej aneksji 5 ukraińskich obwodów. Dla nas to są czerwone linie, których nie możemy zaakceptować. Niektórzy przedstawiciele wchodzą w nie swoje kompetencje. Ukraiński prezydent poinformował też, że dziś w Turcji spotykają się delegacje Ukrainy, Turcji, Wielkiej Brytanii i Francji, aby omawiać kwestie gwarancji bezpieczeństwa oraz obecności kontyngentu wojskowego na Morzu Czarnym. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tarnowski Sąd Okręgowy skazał 14 osób na kary od kilkunastu miesięcy do 6 lat więzienia za produkcję i sprzedaż narkotyków. Sprzedaż odbywała się w salonie kosmetyczno-fryzjerskim w krakowskiej Nowej Hucie, a także w prywatnym domu w Jadownikach koło Brzeska. Sędzia Agnieszka Sadecka nie ukrywała, że zaskoczyło ją tłumaczenie jednego z właśnie skazanych mężczyzn, że handlował narkotykami, bo ze względu na chorobę trudno mu było znaleźć pracę. Nikt nie może powoływać się na to, że nie mogę ciężko pracować, no to będę handlował narkotykami, bo to jest łatwa praca. To jest nieporozumienie. Z kolei inny ze skazanych zbierał na wesele. Zresztą z także skazaną w tej sprawie kobietą. Trzeba było pójść do pracy uczciwej, natomiast pan wybrał drogę łatwego zysku. Ale jak podkreślała sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, konsekwencje tego przestępstwa są poważne, bo w tej sprawie skazano także osoby za produkcję narkotyków na kary 6 lat więzienia, a wykazywali się także dużą zuchwałością. Świat przestępczy wszedł w taką nową erę, że teraz już za te narkotyki to nie płaci się tylko gotówką, ale też są bliki, przelewy na telefon. Wyrok na razie jest nieprawomocny. A na ogłoszeniu wyroku w tarnowskim sądzie był Bartek Maziarz. Wodorowe autobusy będą jeździć ulicami Szczecina. Taka flota liczyć będzie 50 autobusów, które będą obsługiwane w dwóch specjalnie przygotowanych zajezdniach ze stacjami wodorowymi. Nie zapadła jeszcze decyzja, jakie modele zostaną wybrane. Testy niektórzy to nazywają konkursem piękności, natomiast to jest tak, że każdy producent może do nas się zgłosić. My oczywiście chcielibyśmy ten autobus testować przez jakiś czas, czyli mieć okres powiedzmy 2 tygodni do miesiąca, kiedy możemy go sprawdzić we wszystkich uwarunkowaniach. Natomiast oczywiście jesteśmy elastyczni na każdą formułę współpracy tej przedzakupowej. Zatem każdego producenta tych autobusów zapraszamy do Szczecina.

Blisko 11 minut po 19 na naszym zegarze. Rotacja w trójce rozpoczęta. Rotacja potrwa jak zwykle do 20. Archers of Love i ich nagranie Web in Front. Tym rozpoczęliśmy absolutna klasyka indie rocka z lat 90. A jak brzmi indie rock w 2025 roku? Bardzo proszę, Hotline TNT. Julius War, ależ mi, mówiąc kolokwialnie, siadło to nagranie, nowe nagranie grupy Hotline TNT sprzed dosłownie paru dni. Co dziś w rotacji jeszcze? No, zaczynamy, jak słychać, od kilku nieco hałaśliwych, ale bardzo melodyjnych strzałów. Za kilka minut krótka rozmowa Gosi Jakubowskiej z Błażejem Królem o jego nowym singlu, o nowym teledysku, o nadchodzącej płycie. Zatrzymamy się też przy dwóch bardzo ważnych muzycznych powrotach zespołów, które święciły artystyczne triumfy w latach 90. Będzie też oczywiście nasza rotacyjna płyta tygodnia, ale teraz wracamy do energicznego, przebojowego grania na gitarach. Była po amerykańsku, to teraz będzie bardziej brytyjsko. Men and Soul, NW1. Są tacy brytyjscy dziennikarze, którzy widzą w tym zespole no, taką nową nadzieję gitarowego grania na wyspach. Zobaczymy, czy to będzie nadzieja spełniona, ale epka The Country, na której ten między innymi utwór NW1 jest całkiem obiecująca. Trzeba to przyznać. Men and Tall to za nami, a przed nami wspomniana przed chwilą rozmowa. Odwiedził trójkę Błażej Król w związku z nowym singlem Trzy krótkie. Naszą wczorajszą, bardzo trójkową piosenką dnia. Z Błażejem porozmawiała Gosia Jakubowska. Cała rozmowa na antenie Trójki w najbliższych dniach w audycji Tu Myśliwiecka 357, więc proszę o czujność. A już teraz w rotacji fragment tej rozmowy, między innymi o nowym teledysku. Od tego zaczną. Zapraszam. Błażej Król. Okopy, jakiś brud, pył. Nasza codzienność to takie okopy, w których musimy przetrwać. No i ja się cykałem. Już w momencie, kiedy pojawił się ten pomysł wykorzystania jako narzędzia no, tej dramatycznej, brutalnej no, rzeczy, jaką jest wojna, walka. Bo ja z natury jestem pacyfistą. Mhm. Natomiast no, czasami potrzeba takich narzędzi, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę, kolor i smak. No i w tym przypadku ta walka, okopy, wojna, no ja takie walki dziennie, może nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu przechodzę. Pokazałem różnych Błażejów w tym okopie, z różnym nastawieniem do życia, no i walczących, uciekających, no i tak. Rozmawiamy o teledysku, który powstał do najnowszego singla Błażeja Króla. Trzy krótkie. Można by było też nadać tytuł SOS. Mhm. Natomiast z czym walczy tak naprawdę Błażej Król? No to z czym ja walczę? No z trudną codziennością, z wydawać by się mogło, że rzeczami, które z zewnątrz są bardzo proste, dla jednych prostsze i trudniejsze, no. Dokładnie z czym ja walczę? Walczę z głupotą, ale to już jeżeli mówimy o takiej walce z kimś, z zewnątrz, ale też ze sobą, tak. Tak, mam dużo takich głupich pomysłów, z którymi muszę walczyć, żeby odnaleźć coś. No, tu walka jest w cudzysłowie. I chyba najistotniejsze powiedziałem. Sam aspekty. Nie dam rady, a ja ciut słabszy, coś ostatnio w grach. Gorzej ci idzie faktycznie na konsoli? Ja nigdy nie byłem graczem w gry komputerowe. Ja zawsze stałem z boku, patrzyłem z tyłu, jak starsi grają. I do tej pory mam tak, że wolę obserwować, jak ktoś gra. Ale te gry międzyludzkie, tak, jestem coraz słabszy w nich. Czemu? No bo trochę już mi się, a może nie słabszy, może trochę już mi się nie chce grać w gierki takie kurtuazyjne. Chyba nigdy nie byłem dobry w grach, ale udawałem, że jestem dobry, a teraz nie udaję i daję taki komunikat, że nie muszę grać z nikim w grę. O. I że potrzebujesz pomocy. Oczywiście, każdy potrzebuje pomocy i ta piosenka SOS, tak sobie to wymyśliłem już później, ale wyobraziłem sobie, że wysyłamy sobie memy. Mam pełno memów od przyjaciół, bliskich, dalszych, które dostaję codziennie. Dostajemy piosenki, mniej już piosenek w tych czasach, ale wyobraziłem sobie taką piosenkę, że ktoś naprawdę jest przysłowiowej ciemności. No jedyny moment to może wysłać taką piosenkę drugiej osobie, może ktoś skuma, jedna na 10 osób albo na 1000 zapyta, ej, słuchaj, może wpadnę na bajerę i coś razem posiedzimy. No i to jest chyba taka piosenka. Bardzo podoba mi się zmiana, jaką zauważam w tobie, czyli idziesz w kierunku bardziej popowym. A mi się wydaje, że nie, ale to dobrze. To właśnie na tym polega dyskurs chyba i na wszystko. A dlaczego tobie się wydaje, że nie? No bo ta ostatnia płyta, której nie mogę słuchać, nawet nie wiem, swoja, której nie wiem, mówię nawet nazwę. A dlaczego? No bo jej nie lubię. Można nie lubić swoją płytę. Musimy przepracować pewne rzeczy względem siebie. I po takim albumie nagrałem gitarowy album, bo tak, to już mogę powiedzieć, bo we wrześniu wychodzi płyta, ale ja zawsze byłem popowy, tak? Ale w którym momencie nie byłem? Miałem u LKR nie... nie było. No u LKR nie było, ale... I te pierwsze płyty no, nie były, nie Błażej były. Król też ale nie. Ale była melodia, tylko były. To ukrywałem bardziej w tym alternatywie. No to między innymi przez Trójkę tak się chowałem. Rozumiem. Rozumiesz, nie? Tak, ale na pewno w twoim życiu zadziało się coś, co dzieje się w życiu każdego człowieka, a mianowicie dochodzimy do jakichś konkretnych wniosków, konkretnych myśli. Co od tej płyty zmieniło się w postrzeganiu ciebie, świata, które ciebie otacza? I w tej piosence, i w następnych nie ma recept, nie ma podpowiedzi, co robić, żeby być tam, a nie gdzie indziej. Bardziej rzucam pytania do siebie, czy na któreś odpowiadam? Chyba nie. A co się zmieniło? No... Chyba kierunek zadawania pytań. Nie do świata, tylko do środka. Ale powiedziałem, muszę to zapisać. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Trzy krótkie, trzy długie i trzy krótkie. W trójce na 27 minut po 19 w rotacji Błażej Król w rozmowie z Gosią Jakubowską i jego nowy singiel. Coś w tym jest, że zgrał się całkiem udanie z tym lekko przesterowanym indie-rockowym początkiem dzisiejszej rotacji. Teraz troszeczkę tonację w rotacji zmieniamy, bo to jest nowe nagranie zespołu Stereolab, Aerial Troubles. Są tacy, dla których to jeden z najważniejszych zespołów lat 90. Stereolab, Instant Holograms on Metal Film. To będzie pierwszy od 15 lat studyjny album The Group, jak są czasem nazywani. 23 maja ten krążek się ukaże. A ten singiel, Aerial Troubles, ten materiał zapowiada. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że tej piosenki będzie w tym tygodniu dużo więcej na antenie Trójki, ale nie uprzedzajmy faktów, wróćmy raczej do zacnej przeszłości. Rok 1997, Dots and Loops, Miss Modular, Stereolab. fragment jednej z najbardziej ikonicznych płyt grupy Stereolab, Miss Modular, krążek Docent Loops, to już prawie 30 lat, rok 97, ho ho ho. Piękna sprawa, a przed nami nasza płyta tygodnia Bon Iver, Sable Fable, czyli rozwinięcie epki Sable o pełnoprawny album, pierwszy jego od 6 lat. Z tego albumu dziś Day One, Bon Iver. To jest ten moment, kiedy możemy sobie uświadomić, że rok 2019 był już 6 lat temu. Wtedy ukazała się ostatnia długo grająca płyta Justina Vernona, czyli Bon Ivera, album II. No więc można powiedzieć, że jest to rodzaj powrotu, chociaż Bon Iver gdzieś w tle cały czas był obecny, od czasu do czasu coś wydawał, no ale ten materiał długo grający rzeczywiście jest czymś wyczekiwanym. Sable Fable za nami, Day One z tego krążka. Tutaj dwoje artystów wsparło Justina, przynajmniej wokalnie, ale również kompozycyjnie. Flock of Dimes, czyli Jen Wessner, amerykańska wokalistka, a ten drugi głos to pan Dijon, czyli Dijon Duenas. Przypomniałem sobie, że dawno nie słyszałem żadnej jego nowej muzyki i że w 2021 roku, więc też już kawałek czasu temu, wydał płytę, na której była jedna z moich ulubionych piosenek tamtego roku, Dijon i Many Times. There you go again, head low, putting on a show again. It's the holidays, how come it always ends this way? You can't take that pressure off, you just to put it on me. Talking to your friends on the phone, airing our dirty laundry. Strawberry, raspberry, candlelight, satellite, television, x-ray vision. What's it gonna take for you?

to nie jest tak, że nie było znaków na niebie i ziemi, które mówiłyby nam, że do tego dojść nie może. Wręcz przeciwnie, były takie przesłanki. No ale kiedy w końcu to się wydarzyło, to sądzę, że fanów i sympatyków grupy Pulp przeszły lekkie ciarki po plecach, a może nawet nie do końca takie lekkie. 6 czerwca More, nowa płyta grupy Pulp, pierwsza płyta od 2001 roku albumu We Love Life. Pierwszy raz w swoim dorosłym życiu Pulp są kwartetem. Ich wieloletni basista Steve Mackey zmarł w 2023 roku i między innymi jego pamięci będzie poświęcony ten materiał. Spike Island za nami, ten singiel, ale też miejsce, które w historii brytyjskiej muzyki ma ważną pozycję. Swój bodaj najbardziej legendarny koncert zagrała tam grupa Stone Roses. No a teraz kolejny historyczny moment. To miejsce daje tytuł powrotowej piosence grupy Pulp, choć jest to piosenka bardzo w stylu zespołu Pulp. Piosenka, która mogłaby również powstać w latach 90., gdy zespół Pulp nagrywał swoje najbardziej klasyczne płyty. Ale sądzę, że to w gruncie rzeczy komplement. Wykorzystam tę okazję, by wrócić do jednego z tych klasycznych albumów i jednego z jego fragmentów. Pulp, rok 1994. Lip Gloss. Cigarettes, this comes at the end of the day, when it's given the rest to someone with long black hair. All these nights are making such a mess of the bed. Oh, you never ever wanna go home. And you want you, so you may as well hang around for a while. Call your dad on the phone. He changed his mind last Monday, so you gotta leave by Sunday. Bad jokes and putting up with all of his friends and kissing in public. What are they gonna say when they run into you again? And your stomach looks bigger and your hair is a mess and your eyes are just holes in your face. And it rains every day, and when it doesn't, the sun makes you feel worse. Anyway, he changed his mind last Monday, so you gotta leave by Sunday, yeah. Oh, you've got to live this whole day. Oh, yeah. Now nothing you do can turn on. There's something wrong. You had it once, but now it's gone. Though you knew there was no way it was gonna last forever, Lip Gloss, grupa Pulp z albumu His and Hers, rok 1994. A przed nami piosenka jeszcze starsza, piosenka kilka lat starsza, piosenka Szyfry w nawiasie widma i właśnie widmo tej piosenki. A konkretnie sample z tego utworu wrócił do mnie kilka dni temu zupełnie niespodziewanie podczas odsłuchu utworu młodego polskiego artysty ukrytego pod pseudonimem Tamten, artysty, który wydał zresztą kilka dni temu swój debiutancki album. Ale dziś wracam do tego oryginału. Ciekaw jestem, czy ktoś pamięta Dom Mody. Znowu jesteśmy, każdy z nas prawa ma. Znowu znikamy, tylko czas twarze w nas zna. Pamięta jak życie rozwiewa wiatr. Szyfry w nawiasie widma, efemeryczna formacja Dom Mody. To za nami, a rotację zakończymy czymś, co myślę będzie dobrze rezonowało z tą nowofalową nostalgią, choć rzecz jest zupełnie nowa, zupełnie świeża i zagra w Trójce po raz pierwszy. Projekt nosi nazwę Poczta Polska i to jest ich najnowszy singiel. Wysokie napięcie. Jutro w rotacji Marta Malinowska, za chwilę w Trójce Serwis i Klub Trójki. Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. My już bardzo, ale to bardzo dziękujemy za dzisiejszą rotację. Dobrego wieczoru. Z nieformalnym wnioskiem dla mnie trudnym przydzieram się przez tłum na dworcu głównym. Jeśli znowu porazi mnie, jeśli zmienne wysokie napięcie, a jeśli znowu porazi mnie, jeśli muszę ja przyznać, że nie wiem, czy ufam sobie wreszcie. Miasto iskrzy wulgarnie, mijam ludzi zaciśniętymi pięściami. Ratuję więc swoje ręce jej udami. Potrzebuję uziemienia. Kiedy w moim twoim mieście napięcia I